huzurundan, cennetinden, rıza ve rahmetinden mahrum eyleme ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. O gidiyor. Olmazsa gidemeyeceğim. Talebeler bekliyor. Onlara da bütün bunları anlatıyorum çocuklara.